राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2054 9 अक्टूबर 1997 को नोहर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम। ऐसा एक सिद्धांत है कि जिसको मालूम हो जाए कि ये भूल है, ठीक अनुभव हो गया मतलब गलती है, तो वो भूल ठीक जानने से मिट जाती है। मिटाने की इच्छा है, भूल नहीं रखना अपना, तो भूल मिट जाती है। अपनी बड़ी भारी भूल है एक खास, उससे सब भूलें पैदा होती है। खास चीज क्या है, भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है, ईश्वरांश जीव विनाशी चेतन अमल सुख राशि। तो हमारा संबंध है परमात्मा के साथ, ये तो बात है सच्ची, और संसार के साथ संबंध है ये है भूल। क्योंकि संसार के साथ संबंध पहला था नहीं, फिर रहेगा नहीं, और अभी वर्तमान में संसार का संबंध छूट रहा है निरंतर, तो संसार का संबंध मानना है ये भूल है। मनुष्य स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान ही, मानव शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण है, ये प्रकृति का कार्य है, हम परमात्मा के हैं, ये है सही बात। तो संसार का अपने को मान लेना और संसार को अपना मान लेना, संसार को अपना मानना और अपने को संसार का मानना, संसार के साथ अपनी एकता मानना, ये है भूल। ये आप सब मिटा सकते हैं, मनुष्य मात्र इस भूल को मिटा सकता है, परंतु भूल को भूल माने सही न माने, और भूल मिटाना है हमें, अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, महान आनंद लेना है, दुखों से सदा के लिए छूटना है, ऐसा जिसका विचार हो तो ये सब संसार के दुख संताप जलन ये सब भूल से होते हैं, और भूलने में तो भूल मिलते हैं पर ये मिट जाते हैं। तो इस भूल को मिटाना है ऐसा जिससे विचार हो और मन समझ में क्या करें कैसे करें ये आफत कैसे मिटे, तो ये भूल के कारण आफत होती है। और इस भूल को इस अज्ञान को इस बेसमझी को ऐसे उल्टी धारणा को मिटा दो हम ठीक हो जाएगा। मानो हमारा है उसको तो हमने अपना माना नहीं, और हमारा नहीं है उसको अपना मान लिया, ये भूल है। तो आज से ही अपना नहीं है उसको नहीं मानेंगे। इसमें तीन बातें हैं, पहले ये ठीक अनुभव हो जाए कि ये भूल है, आप जस जाएंगे हाँ ये भूल है, पहली यह बात आनी चाहिए। यह नहीं कि ये बात सही है, शरीर संसार अपना है तो कुटुंब अपना है, धन अपना है, घर अपना है तो अपना है, अपना है नहीं क्यों, पहले हमारे साथ था नहीं फिर रहेगा नहीं, अपना वो तो सदा साथ रहता है। तो घर संपत्ति जनता कुटुंब क्या पहले साथ में था, क्या फिर साथ में रहेगा, तो इसको अपना मानना ये भूल है। तो सबसे पहले तो ये मालूम है कि ये भूल है, क्या फिर साथ में रहेगा, तो इसको अपना मानना ये भूल है। तो सबसे पहले तो ये मालूम है कि ये भूल है, सच्ची हमने भूल करी है ये एक बात। दूसरी बात, राम राम राम राम, मैं मनुष्य हूं। भागवत में सुखदेव जी महाराज अंत में सुनाते हैं परिषद को, पशु विद्धि में माम जही, ये मैं हूं, मैं मर जाऊंगा भविष्यति, मैं मरूंगा मर जाऊंगा, पशु बुद्धि मान जाई, इस पशु बुद्धि को छोड़ दे। तो छोड़ने की बात क्या देते हैं, भागवत पूरी सुनाकर अंत में ये खास बताते हैं, पशु बुद्धि में मान जाएगी, ये मरीषि मरूंगा मैं, तो तू कैसे मरेगा, तू थोड़ा ही मरेगा, जो मरता है निरंतर वो ही मरेगा, शरीर मरता ही रहा ना, जन्म से मरता रहा, बदलता है मरता ही हुआ, पहली अवस्था छोड़ दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था छोड़ता है मरता है। तो ये है भूगोल। और सुखदेव महाराज कहते हैं इमाम जाइए इसको छोड़ दे, ये पशु बुद्धि को छोड़ दे। तो पशु बुद्धि को छोड़ने में हम समर्थ ऐसे भी कहते हैं, अगर हम समर्थ न होते तो हमारा कह ही नहीं जाता कि तुम छोड़ दो। तो पहले भूल करी है, फिर कहा कि मैंने जान करके मनुष्य होते हुए भूल कर ली, मनुष्य होते हुए पशु बुद्धि, ये तो बड़ी शर्म की बात है ना, पशु बुद्धि का इसको, ये मनुष्य बुद्धि नहीं है, पशु बुद्धि में भाव जाही, तो इसको त्याग कर दो। तो कहा पशु बुद्धि, हम गलती हुई है मेरी, पशु बुद्धि हो गई, पहले भूल करी फिर के गलती करी बड़ी भारी, ऐसा चिंता हो पश्चाताप हो दुख हो, दूसरी बात यह है कि भूल का, और तीसरी बात यह है अब ये भूल नहीं करूंगा, अब मैं पशु बुद्धि नहीं रखूंगा, पक्का विचार मिट जाएगी, भूल ही तो है, भूल में कोई सच्ची बात हो तो वो तो नहीं मिटेगी, पर कच्ची है मिटने वाले तो मिटे, तो भूल हुई है तो भूल को तो मिटाना ही है। और यह मनुष्य शरीर धारण करके करना क्या है, जैसे पशु बुद्धि पशु शरीर में थी वैसे मनुष्य में पशु बुद्धि हो गई, जैसे पशुओं में जैसे ही, तो मनुष्य बना हुआ हो, भगवान ने वह मनुष्य शरीर दिया है, कब करी करुणा नर दे हेतु स्नेह, बिना स्नेह हेतु करने वाले प्रभु ने करुणा करके कृपा कर मनुष्य शरीर दिया, तो मनुष्य शरीर दिया तो फिर पशु बुद्धि रखेंगे, मनुष्य बुद्धि क्यों दी, भगवान मनुष्य क्यों दिया, तुम पशु बुद्धि को छोड़ दो, ये मनुष्य तुम पशु नहीं हो, इस बात से तो अब कैसे रखे, जब मैंने समझ ली कि ये तो पशु बुद्धि है मनुष्य बुद्धि है ही नहीं, तो मनुष्य और गलती करी तो अब नहीं करेंगे, अब नहीं मानेगा, बस हम मैं मरूंगा, मैं कैसे मरूंगा, आप मरोगे कैसे, पिंड प्राण का वियोग हुआ, शरीर में प्राण है वो प्राण छूट जाएगा, शरीर सर हो जाएगा, आप तो रहते हो, अगर आप मर जाते साथ किसका करते, तर्पण किसका करेंगे, बड़े होगा भले होगा नाम लेकर दान पुण्य किसको करेंगे, ब्राह्मण भोजन आदि किसी को करेंगे, अपने बड़े लोग लेकर तो करते हैं, तो मर गए तो वे है ही नहीं, फिर उनके लिए ब्राह्मण भोजन कैसा, उनके दान पुण्य कैसा, उनके फूल गरीब तो गरीब तो है ही नहीं, ये बात नहीं है, ये मानते हो आप, हमारे हिंदुस्तान की बहुत विलक्षणता है कि जो इसको मानते हैं उनके हड्डियां लेकर के फूल गालते गंगा जी में, तो इसे प्रत्यक्ष सिद्ध है कि हम मानते भी हैं कहीं है, अब पता नहीं कहाँ पर है, नहीं हो तो उसके लिए श्राद्ध कैसे करते हो, वो पानी त्रिपुण पानी देना उनको पानी देना कैसे करते हो, उनके नाम से ब्राह्मणों को भोजन करो भाई, अमुक दान पुण्य करो उनके लिए, तो उनके लिए करो, तो वे है आप तो है कि नहीं, दृढ़ता से जुटी हुई है कि वे है बनेगा, दृढ़ता नहीं जुटी तो फिर श्राद्ध क्यों करते हैं, तर्पण क्यों करते हैं, उनके लिए दान क्यों करते हैं, बड़े लोगों को याद क्यों करते हैं, हमारे पिता थे ये पितामह थे माँ थी हमारी, दादी थी, तो भी है थे हमारे, तो भी थे तो वो थे, तो नहीं है कि नहीं कर सकते तो है तो फिर जब शास्त्र में कैसे करो, नहीं हो तो कैसे करोगे, का तो पिंड दे होगा, क्या ब्राह्मणों को भोजन करा होगा, क्या उनको पानी दे होगा, है तो ही देना। तो हमारे व्यवहार में हिंदुस्तान की विलक्षणता है कि सब तरह से वे है, ये बात दृढ़ता से जसी हुई है, तो वे है। तो इस बात से जैसे उनके शरीर न रहने पर भी वे है, तो हमारे शरीर न रहने पर हम नहीं रह गए। शरीर मरने के बाद भी रहने की रीत है, तो वो रीत भिट जाएगी क्या? तो ये पशु बुद्धि है, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ये है पशु बुद्धि। इस पशु बुद्धि का क्या कर दो, हमारे अनुभव की बात है। प्राय करके हिंदू समाज में बहुत ज्यादा समाज इसको मानता है, कोई नहीं माने, कोई माने अलग बात है, माने तो पशु बुद्धि है भी है। जो शास्त्र को नहीं मानते वे भी बड़े को तो मानते हैं, ये करते हैं क्या कि ये पानी पानी नहीं मिलेगा उनको, पानी नहीं मिलेगा, यूं कहते हैं, पर वे है नहीं, ये बात तो नहीं मानते। जो शास्त्र को नहीं करते वे मानते हैं उनको दिया हुआ पानी नहीं मिलता, उनको दिया हुआ अन्न नहीं मिलता, उनके नाम से दान किया उनको नहीं मिलता, इस बात क्यों करते हो? उनको तो है, आभा तो सबके मन है कि नहीं, उनको कैसे मिलेगा? पानी तो यहां देते हो, वो कहाँ है, कैसे मिलेगा, ऐसा मानते हैं। परंतु जैसे कागज यहां से बम्बई डालते हो कागज, तो यहां एक टपा लाल टपाल में पानी बम्बई पहुंच जाएगा, बम्बई कैसे पहुंच जाएगा, उसे पका जाएंगे, वो दौड़ जाएगा, तो क्या प्रबंध है, राशि का प्रबंध है, वो पहुंचाते हैं। ऐसे सात तर्पण आदि का जो हम ज्ञान करते हैं, भगवान का प्रबंध है। इस वास्ते पितर वाक्य में छंति, पितरों के लिए क्या उनका ठिकाना ठीक होना चाहिए, अमुक जाति के, अमुक गोत्र के, अमुक नाम, ऐसा ठीक। हरे दान पुण्य में इतना जोरदार कसम नहीं है, साधारण पितर वाक्य में छंति, वे वाक्य चाहते हैं तो साफ साफ को उनका गोत्र क्या था, उनकी जाति क्या थी, किस वर्ण में थे, क्या नाम था, ये सब लिखो, तो ठिकाना कर लिखने की जरूरत क्या है कि उनको वहां पहुंचाना है, तो भगवान के द्वारा ऐसा प्रबंध है, वो देवता वहां पहुंचा देते हैं। शास्त्रों में लिखा है वे अगर पशु बने गए तो आपका दिया हुआ पिंड पानी है वो घास बन जाएगा, यहाँ तक बात हमने पढ़ी है, सिंह बन गया मांस बन जाएगा उनके लिए, वहां का जो देवता है तो अमृत बन जाएगा, उनका जो खाद्य बन जाएगा, जैसे इंग्लैंड मीडिया से पैसा भेजे तो उसी डॉलर बन जाएगी, उसे जो वहां चलता है सिक्का वहीं पर दिया जाएगा, यहाँ तो सिक्का चलता नहीं, ये तो है ही है। इस वास्ते उसको जो सिक्का चलता है, जो भोजन उनको मिलता है, जिस तरह का इस तरह का उनको मिलेगा, ये पक्की बात है। इस वास्ते भूल है पशु बुद्धि, अरे वो सही बुद्धि है जो क्या कि मरने के बाद भी वे है, जीते भी वे है, भूल से मान ले शरीर को अपना, तो इस भूल को मिटा रहा है, कब मिटेंगे, अब भूल कहेंगे नहीं, अब शरीर हमारा नहीं है, हम शरीर के नहीं है, हम तो ऐसे कैसे हैं, और प्रत्यक्ष अनुभव है बालकपन में हम पढ़ते थे, वो आज हम व्यापार करते हैं, तो बालकपन में पढ़ना और व्यापार करना ये तो एक नहीं हो सकता, मैं ही पढ़ता था, मैं ही व्यापार करता हूँ, तो आप तो वही रहे, शरीर वो कैसे रहा, शरीर तो बदल गया, ये तो बदलता ही रहता है, अरे आप कहीं बदलते ही नहीं, तो मरने पर भी नहीं बदलते, किसी लोक में चाहो तो नहीं बदलते, चोरी बदलती रहती है, पशु पक्षी मनुष्य आदि देवता बनता रहता है। क्योंकि बातें वो भूत हो गया, वो प्रेत हो गया, वो स्वर्ग में चला गया, वो नरक में चला गया, तो वो रहा तो जाएगा, पढ़ने के बाद नहीं रहे तो कौन जाएगा, कौन नरक में जाएगा, कौन स्वर्गों में जाएगा, कौन देवता बनेगा, कौन भूत में तो कौन बनेगा। अरे भूतों को दिखता है जिसमें जिस समय वो बीमार थे और प्राण छोड़े, वैसा वैसा कोई पोशाक है, वैसी अवस्था है, दिखने वाला वैसा दिखता है। पिंड पानी देने वाला गया श्राद्ध कारण से ऐसे बिल्कुल चमत्कार ऐसे हुए। ये कथा सुनी थी हरिप्रसाद जी पटेल में, कहते थे मैं गंगा गया जी गया था कि पिंड छाने लिए, तो वो एक सज्जन आए तो वो क्या लाए, एक सांप का पिटारा। उससे बात पूछी क्या हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारे को पिताजी ने सपने में दर्शन दिया कि मैं यहाँ हूँ, सांप पड़ा हुआ हूँ, अमू जगह पैसा है मेरा, तुम्हारा खर्चा नहीं लगेगा, उससे तुम हमारे गया जी खिला दो। कैसे बता भाई, कहीं पिटारा लाना छेद रख देना और वहाँ बाहर कच्चा दूध रख देना, दूध पीऊंगा और पिटारे में गालते में लोग गाजी करा देना, कर दिया और तुम्हारा खर्चा लगेगा नहीं, पैसा पड़ा है हमारे वहां से, पैसे माया में रह जाए वासना इधर देगा रसी, माया बार सांप बढ़ता है कि सुनी ऐसी बात, तो वो वैसे किया तो दूध पी कर चला गया, और उस दिन खोदा तो पैसा मिल गया, उससे मिल गया। फिर उनको लाए थे तो अष्टाध कहते वहां लाए और वहां पिंड सया, पांच सात दस जगह पिंड देते हैं, पिंड सारा एक बात देखा तो पिटाए में जो सांप था मर गया। फिर वह सांप ने रथी बनाई, जैसे मनुष्य की रथी बढ़ाते हैं, सीढ़ी बनाते हैं, राम नाम से बोल जाते हैं, ऐसे सांप का करके वैसे लेकर उसको दाह क्रिया करी, तो सिद्ध क्या हुआ, शरीर ये तो नहीं रहा ना, तो सांप शरीर रहा वहां पर, तो दूसरा शरीर दहन करता है, अब शरीर में मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ये पशु बुद्धि है। तो सत्संग करने वाला कम से कम ये मूल भूल मिट जाए तब तो सत्संग करा, नहीं तो सत्संग क्या हुआ, सत्संग सत्य का संग, सत्य के साथ संबंध हमारा। सत्य क्या है कि मनुष्य ये शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, शरीर से भजन स्मरण करो तो अपना असली भजन भीतर शरीर से नहीं होता है, प्रेम होता है, भाव ग्रह जनार्दन प्रेम भाव भगवान के साथ तो प्रेम है, वो भजन है असली। पन्नगारी सुन प्रेम सुन भजन दूसरा आन अस बेचारी कोई पूर्ण मुनि कर राम गुणगान, प्रेम सुन भजन नहीं है, तो प्रेम अपना खुद का होता है, वो शरीर से नहीं होता है, न स्थूल से ही होता ना सूक्ष्म से ही होता है, न कारण से ही होता है, अपने आप को भगवान में, मैं भगवान का हूँ, ऐसे भगवान में प्रेम होते भगवान मीठे लग जाए, जैसे शरीर अच्छा लगता है, धन अच्छा लगता है, इससे ज्यादा अच्छा भगवान लगे, क्यों साक्षात भगवान के साथ हमारा संबंध है, वो संसार के साथ संबंध नहीं है, पहले था नहीं संबंध, रहेगा नहीं, और वो माता पिता थे वो भीतर में थे, उनके साथ संबंध है, अब किसी जगह ही गए वो, किसी अवस्था में है, किसी जोनी में है, किसी हालत में है, वो हमारे हैं, इस बात को देते हैं, तो जैसे वो है ऐसे हम भी मर जाएंगे तो रहेंगे, तो पशु मर पशु बुद्धि है, मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है, तो नहीं मर जाएगा शरीर पिंड से प्राण अलग हो जाएंगे, तो मरेगा नहीं, सही मर जाएगा, सही तो जीते रहेगा नहीं, अरे तुम जीते रहोगे, तो ये बात असली है, असली बात मूल बात खास बात, तो इस बात को समझना है, एक बड़ी भूल है कि मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, शरीर मैं हूँ, ये है भूल। ये भूल तो मिटे नहीं, चाहे पढ़ाई कर लो, चाहे कितना ही ध्यान कर लो, चाहे कितना ही व्याख्यान दे दो, कितना ही त्यागी बन जाओ, ये भूल साथ में रहती है। जो शरीर को लेकर मैं त्यागी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं दूसरा उपदेश दे दू, सब पशु बुद्धि है। शरीर में मैं बुद्धि पशु बुद्धि है, अनुभव हो जाए शरीर त्रिकाल में श्री मैं शरीर कैसे हो सकता हूँ, मैं निरंतर रहने वाला ना, ये निरंतर बदलने वाला, मैं तो निरंतर रहने वाला, शरीर निरंतर बदलने वाला, इनका स्वभाव ही दो है, अपना स्वभाव अलग है, इनका स्वभाव अलग है, दोनों एक कैसे हुए। अमावस्या की रात्रि सूर्य के साथ कटोन को ब्याह कर दो, सूर्य अंदर रहेगा, अंदर भी सूर्य रहेगा, जरूर वृद्ध बात है। इस बार शरीर तो बदलने वाला है, आप बदलने वाले नहीं हो, तो सूर्य पशु बुद्धि छूटनी चाहिए। अगर समझदारी है तो ये पहला भूल है, बड़ी भूल, मूल भूल है, तो आगे देने की पुत्री भूल है, तो मिटनी चाहिए। ये मिट नहीं, शरीर को समझता है, शरीर को मेरा मानता है, शरीर भी मानता है, ये तो पशु बुद्धि है। कुत्तों देख कुत्तों घुट रहे हो, मैं बैठ रुकू क्यों, कुत्ता लगे आप उसमें तो पशु लगे आप उसमें, ऐसे मनुष्य लड़े तो फर्क क्या पड़ा। जब पशु बुद्धि साथ में रही तो फिर क्या, तो मनुष्य क्या सत्संगी हुए, क्या पुस्तकें पढ़ी, क्या गीता पढ़ी, क्या गीता ज्ञान मिला, खास भूल तो मिटी नहीं, मिटी न मन की वासना, नौतत भैर नाश, तुलसी केते मुहे दे दे तन को त्रास, शरीर को त्रास दे गए, तपस्या कर ली, घाव सहली, शीत सहली, वर्षा सहली, बड़ी तपस्या कर ली, नंगा रह गया, सब कर लिया, तो ये शरीर को त्रास में क्या फायदा हुआ। मिटकी मन की वासना मिटी नहीं, वासना यसे यत्र शास्त्रं सोने उपशति, जिसकी वासना चाहे वो सोन देता, स्वप्न और मरने गए हम, मरते से भी शरीर छोड़ के जाओ, वासना वहां ही है, तपा रे तपा काहे को खपा, अंत मता श्री कहता, अंत में मती होगी वैसे होगा, तो शरीर में होगा शरीर तो ये मर जाएगा, यही पड़ा रहेगा, तो शरीर है जैसे पंडाल में हम बैठे हैं, इस तरह से है जो विलक्षण है, इस तरह से अलग अलग ऐसे, जैसे पंडाल से हम अलग है, हमारे पंडाल अलग है, इस तरह से शरीर हमारे अलग है, अब शरीर से अलग है, अब शरीर के साथ एक मानना है, ये पशु बुद्धि है। तो पशु बुद्धि यही, इस बुद्धि में त्याग कर दो, पहले भूल करी, दूसरी बड़ी गलती करी, पश्चाताप हो है, और तीसरी बात को भूल नहीं करेंगे, अब शरीर को मैं और मेरा नहीं मानेंगे, निर्ममो निरहंकार शांतिमति गति, निर्मम शरीर मेरा है तो शरीर मेरा ये ममता है, मैं शरीर की अहंता है, निर्ममो निरहंकार शांतिमति गति, निर्ममो निरहंकार समुद्र को सूक्ष्मी, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति तीनों से ही निर्ममो निरहंकार लिखा है, मैं और मेरा, संत कहते मैं मेरी का त्याग हो क्या है, तो ये बात है, सच्ची बात है ये। वो कबीर जी के साथ कह रही मचाके राम आधार, मैं मेरे की जेवड़ी गलबद्यो संसार, कबीर जी कहते मैं मेरी जेवड़ी गलबद्यो संसार, शरीर मैं हूँ शरीर मेरा है, ये मैं मेरे की जेवड़ी गलबद्यो संसार, दास कबीरा क्यों बदे सके राम आधार, मैं राम जी का राम जी मेरे है, मैं क्यों मरूंगा, संसार मैं मेरे बना हुआ है, तो मैं मेरा छूटना चाहिए, ये भूल है वो मिट जाएगी, जन्म में नहीं होगा, भले पढ़ोगे अक्षर पढ़ोगे नहीं कुछ बनते ही नहीं, परंतु ये अनुभव हो जाए जन्म मिट जाएगा, नारायण नारायण नारायण नारायण मूल भूल को मिटा दो, भूल मूल भूल फिर आनंद आनंद मौज मौज संताप है ही नहीं।